aș vrea să știi ce s-a întâmplat. Câte nopți am plâns de când ai plecat. Nu știu cine a spus ultimul cuvânt, cine am despărțit pentru o bombă.